صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. حرم کا نظارہ اور دل کی آنکھیں, اللہ سب کو عطا فرمائے کہ وہ وہاں جا کر دیکھے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر. مل کر آقا کو خوش کرنا ہے تو اللہ کی کبریائی بیان کی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, قطرے وہ جیسے سمندر سمجھے, مجھ کو متا سمندر سمیٹے, مجھ کو متا سمندر سمیٹے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. متعدد بزرگوں نے اللہ کے اسم ذات کو اسم اعظم لکھا, اور وہ کیسا آدمی ہوگا جسے اسم اعظم پتہ چل جائے اور اس کو دوہرا کر اپنی آخرت نہ سنوائے۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دلوں پر نقش کی، اس صدا کو سب سے بڑھ کر مل کر لگانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق جو ایک مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا گیا۔ میں چاہتا ہوں آج کی محفل کے تصدق جنت درختوں سے بھر جائے امت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مل کر کوشش کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی کعبے کا منظر اللہ اس منظر کو ادب سے دیکھنے کی توفیق عطا اللہ اللہ اکبر کعبے کی دونوں کعبے کا منظر اللہ